Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Kåre Sveistrup. 1. april trådte en ny skilsmisselov i kraft. Og den betyder, at hvis du og din ægtefælle ønsker at blive skilt, så skal I lytte til ham her. Velkommen til modulet Ses for børnenes skyld. Han er jeres digitale vejleder i et kursus for alle ægtepar med børn under 18, der vil skilles. Indholdet er baseret på den nyeste viden fra forskning og praksis, og input fra forældre, der har stået i situationen. Og kurset her er obligatorisk. Du er altså forpligtet til at sætte dig foran skærmen og lytte og klikke og svare, hvis du gerne vil skilles. Undervejs bliver du præsenteret for relevante udfordringer og dilemmasituationer, hvor du skal prøve at forestille dig, hvordan du vil reagere. Mette, du har jo prøvet det her, før det blev lovpligtigt. Men du gjorde det ganske frivilligt. Ja. Inden du fortsætter, vil vi præsentere dig for et dilemma. Du vil møde flere dilemmaer undervejs, som bygger på realistiske situationer. De giver dig viden og forbereder dig på de udfordringer, du møder i hverdagen. Er du klar til det første dilemma? Ja. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Sidste mandag trådte der nye skilsmisseregler i kraft. De betyder blandt andet, at hvis man har børn sammen på under 18 år og vil skilles, kan man ikke længere blive skilt straks, men skal i stedet igennem en 3 måneders refleksionsperiode. I den periode skal man blandt andet svare digitalt på en række spørgsmål om, hvordan man vil håndtere det at være skilsmisseforældre. Formålet er at gøre skilsmisser mere skånsomme for børnene, og ifølge forskerne bag systemet med det digitale spørgsmål, så har dem, der har gennemgået det i en forsøgsordning, det er bedre på 12 ud af 14 parametre end andre skilsmissefamilier. Men Liberal Alliance mener af principielle årsager ikke, at det burde være obligatorisk. Er det en god idé med en tvungen refleksionsperiode og et obligatorisk digitalt skilsmissekursus? Skriv ind på sms 42600427. Og nu skal jeg lige have præsenteret dig ordentligt. Mette Levison, velkommen til. Du har altså taget det her skilsmissekursus, kunne man kalde det, for 3,5 år siden. Ja. Og der var det ikke obligatorisk, og der er et stort kursus, som stadig ikke er obligatorisk, og så er der en lille del, som man skal igennem, og det er det, jeg kigger nærmere på i dag. Og nu sagde du ja til at svare på et af dilemmaerne. Ja. Det kan hurtigt blive lidt personligt, men prøv at svare så godt du kan. Du får dilemmaet af ham her, der indtaler stemmen, og så skal jeg nok give dig svarmulighederne. Ja. Så ser vi, hvordan du klarer dig. Dit barn er ked af det og sidder i sofaen og græder stille. Du nærmer dig og lægger en hånd på skulderen. Hvad er der galt, spørger du. Jeg vil have, at I er sammen. Det er meget bedre, hvis alting bare var som før. Barnet græder fortsat. Hvad siger du til barnet? Ja, og det er jo multiple choice, og du får nogle muligheder nu. Mm. Hvad du kan sige til det her grædende barn, som ikke synes, det er særlig fedt. Du kan vælge at sige følgende. Det her er svarmulighed 1. Så. Det skal du ikke være ked af. Det bliver bedre alt sammen. Det lover jeg. Hvad synes du om den svarmulighed? Så. Som trøstende, ikke? Ja, det ved jeg godt. Men jeg vil jo altid omformulere det. Det skal være ens eget sprog, ikke? Så det vil jeg ikke lige umiddelbart bruge. Nej. Men det der med, at du skal ikke være ked af det? Nej, det vil jeg nok heller ikke bruge, for det skal man have lov til. Det er godt, fordi jeg tror heller ikke, det er det rigtige svar. Prøv lige til, hvad computerstemmen siger, hvis man svarer det. Det er selvfølgelig en god idé at trøste et barn, som er ked af det. Mange forældre siger, det skal du ikke tænke på. Men det kan lære barnet, at det ikke er okay at vise sine følelser. Spørg hellere ind til barnets egen oplevelse, uden at komme med råd, løfter eller lignende. Ja, så det var ikke helt det rigtige svarmulighed. Nu får du svarmulighed 2. Det er barn, der altså er ked af det, fordi mor og far er skilt. Det kan jeg godt forstå. Men mor og far har det altså bedre, når de ikke er sammen. Ja, den synes jeg umiddelbart er god. Den kan du godt lide? Ja, lad os høre, hvad han siger. Mm. Det er en god ting at trøste et barn ved at anerkende dets følelser. Og det er også fint at være ærlig. Mindre børn kan føle, at det er deres skyld, at I har det svært sammen. Og det er derfor vigtigt, at du også får spurgt ind til dette. Det var et godt svar, Mette. Mm. Ja. Du får lige et tredje svarmulighed, bare for at se, hvad du havde muligheder. Det tredje svarmulighed til det barn, der er ked af, at forældrene er skilt af følgende. Jeg kan godt se, at du er ked af det. Det er svært for os alle sammen lige nu. Nej, den vil jeg aldrig bruge, for det lægger noget ansvar over på børnene. Som jeg Nå, fordi mor og far også er ked af det. Ja. Lad os lige høre, hvad computer Kai han siger til det. Det er en god ting at anerkende barnets følelser. Du er med til at gøre det mere okay at have det svært, ved at fortælle, at barnet ikke er alene med sine følelser. Vær god til at følge op på, hvordan barnet har det. Ja, okay, så man får ikke at vide, at det var et forkert svar, men det handler om barnet. Følg op på, hvordan barnet har det. Mm. Jeg tror også, han var mest glad for dit svar. Jeg tror, det var simpelthen det rigtige svar, du gav på det her dilemma. Som dengang, du tog det her kursus, ikke var obligatorisk. Det var bare et valgfrit tilbud. Mm. Nu, per 1. april, er det altså alle forældre, der ønsker at blive skilt, som skal igennem det her. Du mener, at kurset havde en positiv indvirkning på den måde, du håndterede skilsmissen på. Prøv at forklare det. Ja. Altså, jeg vil lige sige med det samme, at jeg startede ikke ud med på dag 1 og begyndte på det her kursus, fordi det var jeg slet ikke i stand til lige der. Altså, man er jo selv i en form for krise, og man siger jo øvrigt altid, at man skal tage iltmasken på selv, før man redder andre, ikke? Så da jeg gik i gang med det efter et stykke tid, fordi nu havde jeg en, hvad kan man sige, en lyst, en form for interesse i at komme lidt videre, så startede jeg ud med noget med mig selv. Og se, hvad er de her reaktioner helt normale, og hvordan har man det, og hvad tænker andre, og ja, så videre. Og så kigger jeg i gang med børnene, ikke? Fordi at det er super relevant at forstå dem også. Og for måske lige at hjælpe lytteren lidt mere med din situation, så har du 3 børn med din eksmand, og de er i dag 15, 19 og 23 år, så de har været rimelig store, da I blev skilt der for 3,5 år siden. Altså, ja, store teenager, den ene faktisk voksen. Ja. Du var igennem kurset efter noget tid, efter du havde givet dig selv iltmasken på, som du siger. Mm-hmm. Hvad hjalp kurset dig med, som du måske ellers ville have overset eller ikke tænkt på? Jamen, jeg tog det over længere tid, så det er jo sådan et behov, der dukker op, fordi man er jo ikke i en konstant krise eller så videre. Man kan jo ikke sætte det i rammer, så det kommer og går, de der følelser, hvor man har behov for noget hjælp. Så man kan tage de der moduler, når man har brug for det, og det er det, jeg synes, der er godt, hvis man står og tænker, nu er det hele sort, og hvad skal jeg gøre, eller jeg er trist, eller jeg kan se, at mine børn ikke har det godt, så kan man gå ind og finde noget, der passer på det, og tage det. Kan du komme i tanke om et eller andet konkret fra kursusforløbet, som du tænkte, det her det var virkelig godt? Jamen, jeg synes, det gav en stor indsigt, det der med at se på børnenes reaktioner, hvordan oplever de tingene, fordi man er, for at sige det ærligt, lidt selvfixeret i den selvfokuseret i den periode. Ikke? Man har det jo selv svært lige meget hvad, lige med om man har valgt det eller ej, så er det jo en krise. Og det skal man bare huske, at det er børnene altså også. Så at se det fra deres synsvinkel og forstå alle de følelser, der kan være for dem. Og der er de der børnemoduler delt op, så man kan vælge små, store eller mellembørn. Så der er til alle behov, kan man sige. Og det synes jeg var godt. Ja, og inde på hjemmesiden samarbejde, hvad hedder det? Jeg glemmer, hvad det præcis hedder. Samarbejde efter skilsmisse, det er det, det står for. Ja. Der er der flere andre moduler, som du siger, som er specifikke på aldersgrupper osv. Men det her modul, det er jo altså nu per 1. april blevet lovpligtigt. Ja. Man skal gennemføre det. Mm. Alle partier i Folketinget har stemt det her igennem, den nye skilsmisselov. Et andet element er den her 3 måneders refleksionsperiode, som vi skal tale om senere i programmet. Lad os lige blive ved kurset her. Laura Lindahl, som vi skal tale med om lidt, er familieordfører for Liberal Alliance, og hun mener ikke, at staten skal blande sig i, hvordan og hvorfor man vil skilles. Og hun mener derfor ikke, at det her kursus burde være obligatorisk. Hvad tænker du om det? Jeg tænker ikke, at man blander sig i, hvordan man bliver skilt. Fordi det her, det er jo noget, det er jo et faktum, at man er skilt. Altså når man får det her, så er man jo blevet skilt. Eller i den fase i hvert fald, hvor man er separeret, så vidt jeg forstår. Og så handler det om at håndtere følelser omkring sig selv og børnene. Og som voksne, børnene har jo ikke valgt situationen selv. Så som voksen bør man lige træde et skridt tilbage og tage det ansvar, det er at se på, hvordan har børnene det egentlig i den her situation. Ikke? Ja, og men, det er godt til, synes jeg. Men det tænker jeg vel. Altså, tror du, der skal sådan et digitalt kursus obligatorisk til, før man er motiveret for det? Altså, fordi nogen kunne måske også have det lidt sådan, at de synes, det er irriterende, at staten skal sætte dem. Altså, man skal jo sådan set fysisk sætte sig foran computeren. Det tager ikke 1000 år, det her. Det tager cirka 30 minutter at komme dem det obligatoriske program. Men man skal lytte til ham her, og man skal lytte til de her dilemmaer, og man skal svare på det. Ja. Og der er ikke rigtig nogen forkerte svar, men så er der lidt alligevel. Og så hører man nogle videoer og forskellige kloge folk sige, hvad man skal huske på i sådan en skilsmissesituation. Nogen kunne måske synes, det var sådan lidt formynderisk at sige, prøv at høre, det kan vi da selv finde ud af. Men jeg synes bare, det viser sig, det har jeg også set i min tidligere job som skolesekretær, at man ser masser af familier selv, velfungerende og alle mulige, hvor at børnene lider alligevel. Altså, der er masser af ting, man glemmer, når man er voksen og er i en krise, hvor man skal flytte, og der skal være alt muligt måske. Så det er udmærket at blive mindet om i hvert fald. Husk lige børnene. Prøv lige at se det fra deres synsvinkel, for de er ikke selv herre over det her. Så på den måde, altså, og man kan sige, at man kan køre programmet igennem. Der er ingen, der tvinger dig til at forstå det. Nej. Men jeg vil da opfordre folk til at prøve at forstå det lidt fra børnenes side i hvert fald, og bruge det til sig selv også, for det kan kun gavne. Altså, der er ikke noget, der skader ved det. Jeg havde virkelig, inden jeg selv gik testen igennem, så havde tænkt mig at sætte det op som sådan et hvem vil være millionærprogram, det her, hvor man kunne vinde eller tabe, men sådan er det jo ikke derinde. Altså man kan dybest set, for nu sige det groft, sidde med en kop kaffe, klikke igennem, altså bare sådan sidde og klikke igennem, uden egentlig at reflektere over, hvad der foregår, og så er man ude af det. Det er selvfølgelig ikke meningen. Nej. Og du kan også godt sige, at det er formuleret lidt sjovt og lidt stift, men de henvender sig jo til alle. Det er jo både høj og lav og alle socialgrupper og unge og gamle og så videre. Så det er jo nødt til at være lidt standardiseret. Og så er det klart, så skal man jo omformulere det til sit eget sprog, hvis man bruger det aktivt i forhold til børnene. Men det kan jo lige så godt være, som jeg synes, jeg mest har brugt det til mig selv, til at have den indre forståelse af, hvad er det, der sker med mig, med eksen, med børnene. Og alene det, så møder man måske sine børn med en anden indfaldsvinkel, ser på dem på en anden måde, ikke? Og har en anden form for tålmodighed og overbærenhed og så videre med dem. Ikke? For de er altså præcis lige så meget krise, som de voksne er, eller mere måske. Mette Levison, tak fordi du kom, og dejligt, at det har virket for dig. Ja, velbekomme. Du lytter til Radio 24/7. Ja, og udover det her obligatoriske kursus, så skal man altså også igennem en 3 måneders refleksionsperiode, før man kan få lov til at blive skilt. Og det er altså ikke nogen god idé, hvis man spørger dig, Laura Lindahl, familieordfører for Liberal Alliance. Velkommen til. Tak skal du have. Nej, det er det ikke. Lad os lige tage den 3 måneders refleksionsperiode, som er blevet indført her. Hvorfor er det ikke en god idé, at vi har fået den? Jamen altså, det der med at kalde det en refleksionsperiode, det var jo fordi, man opfandt det navn, fordi man ville prøve at imødekomme Liberal Alliance. Så i stedet for at kalde det det er den gamle separationsperiode, som vi har genindført. Ikke 6 måneder, som den var før, men nu 3 måneder. Men så prøvede man at se, hvor Liberal Alliance ædede det bedre, hvis det blev kaldt en refleksionsperiode. Men det er det ikke. Altså, det er ikke nemmere for mig at æde. Jeg synes, det er forkert, fordi at der taler om voksne mennesker, som siger, at vi har valgt at blive gift for nogle år siden, eller hvornår man har valgt det, og nu ønsker vi ikke at være gift længere. Og så synes jeg, det er virkelig mærkeligt, at politikerne så siger, nej, det kan godt være, at du ikke har lyst til det, eller I ikke har lyst til det. Men vi synes lige, I skal tænke jer om at reflektere lidt over den beslutning 3 måneder, før I kan få lov til det. Det synes jeg er besynderligt. Hvorfor valgte du så at æde det, som du sagde? Jamen, fordi det er en del af en større aftale, og det, som man gør med det her skilsmissesystem, det er de elementer, der ligger i det, er sindssygt godt. Der er rigtig mange børn i Danmark, der er kommet i klemme i det skilsmissesystem, hvor de cykler rundt i statsforvaltningen, og det har virkelig ikke været godt. Så det, vi gør, hvor vi screener de her, hvor vi siger, at de grønne sager, de kører bare igennem, de gule, de får lidt mening, og de røde sager, dem skal vi altså være opmærksom på, for der er nogle børn her. Ja. Det er sindssygt godt. Og det var jo det, vi ligesom måtte veje op i forhold til hinanden. Det var at sige, hvor godt er det, vi gør, i forhold til, hvor skidt er det, der så også kommer med. Ja. Og det er altså bedre, det vi gør, end det skidt, det vi også gør. I dag kigger vi på det, som du synes er skidt. Nemlig den her 3 måneders refleksionsperiode og det her obligatoriske kursus. Ja. Og så siger du, at det er ikke noget, staten skal blande sig i, men det her, det er jo ikke de voksne, det handler om. Det handler om børnene. Altså, det handler jo ikke om, at de voksne skal få det bedre. Det handler om at sikre, at børnene kommer ordentligt igennem skilsmissen. Og det er derfor, at forældrene måske lige skal bruge lidt tid på at få det ordnet, altså at gøre det ved ordnet forhold i den her refleksionsperiode. Og det er også derfor, de bliver tvunget til, det gør de jo, at sætte sig ned foran computeren og gennemføre det her kursus, som jo er nogle redskaber til, hvordan man kan sikre, at ens barn kommer nogenlunde igennem det her rædselskabinet, som skilsmisser jo er for de fleste børn. Ja, og jeg synes overhovedet ikke, der er noget galt med kurset. Jeg synes overhovedet ikke noget. Jeg har også prøvet at lave igennem på nettet. Og altså, fordi jeg prøvede det nu her i forhold til, at det blev indført. Og jeg synes sådan set ikke, der er noget galt med det. Og jeg synes også, der var egentlig nogle udmærkede spørgsmål, som kunne gøre, at man kunne tænke en lille smule over, hvordan man skulle håndtere nogle situationer. Det jeg er imod, det er, at man gør det obligatorisk, at man som politiker siger, vi tror ikke, at I tænker jer om. Vi tror ikke, at I forstår det hårdt for jeres børn. Vi tror ikke, at I kan reflektere godt nok i forhold til at tage vare på jeres børn. Så nu tvinger vi jer til det. Jeg tror sådan set godt, at mennesker, der har børn, der går fra hinanden, forstår, hvor voldsomt det er for børnene. Hvor traumatisk det er, når ens familie går i opløsning. Det tror jeg, at de mennesker der bliver skilt. Det tror jeg, de er helt klar over. Og jeg tror, de gør sig rigtig mange overvejelser omkring, hvordan skal børnene lande bedst muligt i den svære situation. Derfor synes jeg, at det bliver sådan formynderisk, og politikerne, der ved bedre. Ja. Martin skriver, en god idé med kurset. Jeg blev skilt for 2 år siden og har været i retten, i statsforvaltningen og kommunen over 30 gange. Det kursus kunne have sparet os for meget. Hvad vil du sige til Martin? Det er jeg ikke sikker på, at det er rigtigt. Det, jeg tror, der kunne have sparet Martin for meget, det er, hvis det, som vi grundlæggende har gjort, hvor vi screener sagerne, og han var kommet til en domstol med det samme, og ikke skulle cykle rundt i statsforvaltningen. Jeg håber, at det der online skilsmissesystem vil hjælpe nogen, for ellers er det jo helt til grin, at vi indfører det og gør det obligatorisk. Så jeg håber da, at nu hvor vi har gjort det, at det vil hjælpe nogen, og det kan også sagtens være, at det vil det. Mm. Jeg tror bare, at de fleste vil dem, der er modtagelige for det og motiveret for det, vil de ikke have opsøgt det, hvis det findes derude alligevel? Ja, det er et spørgsmål, tør jeg ikke svare dig på. Det kender jeg ikke nok til emnet, om de vil. Ja. Men altså, man kunne også vælge at sige, herre Gud, Laura Lindahl, 3 måneders refleksionsperiode. Det er jo ikke sådan, at man må gerne flytte fra hinanden, og man må gerne dele børnene op, og man må gerne bo et andet sted, og alle de der ting. Og så det her lille bitte kursus, man skal tage, som tager omkring 30 minutter. Du behøver faktisk ikke engang svare rigtigt eller forkert. Du kan sådan set bare sidde og klikke dig igennem. Det tager cirka 30 minutter. Måske drikke en dejlig kop kaffe og spise en croissant imens. Hvorfor er det så slemt? Jamen, det er fordi, at jeg er så principiel, som jeg er. Og jeg vil ønske, at jeg bare kunne sige, åh, herregud, altså. Men jeg synes faktisk, at det er principielt, og det går ondt i mit liberale hjerte, at politikerne skal tvinge folk til at være gift, når folk, voksne, myndige mennesker, ikke længere ønsker at være gift med hinanden, at politikerne så skal. Men det er rigtigt, i den praktiske verden, så vil det ikke have den store betydning for mennesker, men principielt ved at holde fast i, at det er besynderligt, og det hører sig ikke hjemme. Prøv lige at høre lidt om begrundelsen for det her kursus. Og det er altså, når man, du har selv været igennem det, det er, når man klikker ind, så siger her, jeg har ikke kunnet finde ud af, hvilken skuespiller, der har indtalt det. Så er det meget nemmere at sige, hvis det var hans. Nu kalder han bare Computerkaj. Prøv lige at høre, hvad Computerkaj han siger om, hvorfor man skal igennem det her. Forskning viser, at børn i høj grad bliver påvirket af en skilsmisse. Børnene fortæller det også selv. Det var ligesom et ondt mareridt, da mine forældre fortalte mig, at de skulle skilles. Ny dansk forskning viser yderligere, at skilsmissebørn har det markant dårligere end det gennemsnitlige barn, både når det gælder psykisk, fysisk og social trivsel. Et barn fortæller, jeg har svært ved at koncentrere mig. Det der med, at far har fået ny kæreste, popper op i hovedet, og så kommer jeg ud af fokus. Tallene viser også, at jo højere konflikt der er mellem forældrene, jo lavere er børnenes trivsel. Ja, det er jo ikke rart at høre på, Laura Lindahl, men så kan man da pludselig godt forstå, at der er en god mening bag det her kursus. Forskerne bag projektet, de har påvist, at dem, der tager kurset, får færre symptomer på depression, mindre stress og har generelt færre syge og fraværsdage. Og så alt det her med børnene, som vi, det handler jo om at få en bedre situation for børnene, som han også siger her i klippet fra kursus. Det lyder som en fuldstændig åbenlyst god idé. Hvorfor er du? Du siger, du vil meget gerne være meget principiel, og det gør ondt i det liberale. Ja, det er dog ikke sundt, at du ikke har stemt for det. Men hvad er det egentlig, du brokker over? Jamen, det er, at det ikke er frivilligt. Fordi hvis forældre vidste og ved, at det her, det hjælper, at deres børn, altså at skilsmissebørn har det meget værre, at et kursus kan hjælpe til, at de kan gribe det her an, så deres børn får det bedre. Hvis de vidste, så tror jeg, at langt, langt, langt de fleste forældre vil tage det her kursus helt frivilligt. Der er der ikke nogen forældre, som er ligeglade med, hvordan deres børn har det. Nej, jeg tror bare, der er rigtig mange forældre. Nu, du ikke, jeg kender dig ikke godt nok, Laura. Har du selv været igennem en skilsmisse? Nej, det har jeg ikke. Nej, jeg har ikke været gift, men jeg har været igennem noget, altså en skilsmisse, kunne man kalde det, ikke? Men altså med barnets mor. Og det er sapsus med en sindssyg situation, hvor man altså ikke nødvendigvis er specielt rationel eller tænker sig særlig godt om. Og selvom man elsker sine børn overalt på jorden, så kan man jo godt komme til nogle gange simpelthen at miste fokus i den der periode, som er så sorgfuld og smertefuld for mange mennesker. Og lige netop der er det måske meget godt, at staten tilbyder en lille krykke, som man kan støtte sig op af, nemlig det her kursus. Men det synes jeg sådan set også er fint jo, hvis staten tilbyder en lille krykke, man kan støtte sig op af. Hvis der var nogen, der havde sagt til jer i statsforvaltningen eller på kommunen, og I søgte om skilsmisse eller gik fra hinanden, sagde, prøv at høre dig det her online kursus, som forskerne peger på, at vi hjælper jeres børn massivt i den periode, de skal igennem nu. Det tager en halv time. Det er gratis tilgængeligt på nettet. Det vil vi opfordre jer til, at I tager. Ja. Tror du så, at du har gået hjem og taget det? Det ved jeg ikke. Men altså, og jeg synes egentlig, jeg havde en ret mild skils. Altså, ja, igen, jeg er jo ikke gift, så jeg kan jo ikke sige, at jeg er skilt. Så det er jo lidt noget roder. Men ved du, jeg tror, men jeg kender i hvert fald, og det gør du helt sikkert også, det gør vi jo alle sammen, kender jo mennesker, som er blevet skilt, og nogen på en god måde, nogen på en rigtig forfærdelig måde. Og måske er det sådan, at nogle af de forældre, som kunne have gavn af det her, de vil måske fravælge det. Lidt af fordi, de ikke har overblikket situationen. Hvorfor er det så slemt at tvinge dem? Det tager altså bare en halv time, og man får lige nogle gode redskaber til at styre sit temperament og vise empati over for hinanden og huske barnets tag osv. Det er der vel ikke nogen, der tager skade af? Nej, der er ikke nogen, der tager skade af det. Men det er igen den principielle holdning til, skal staten være sådan nogen, der siger, nu tvinger vi jer til et online kursus, fordi vi tror ikke, I kan tænke om. Der er måske nogen, der ikke tænker så. Og ja, det kan da gå ud over børn. Der er også nogen, der får tvunget det her ned i halsen, som måske stejler på det netop, fordi det er tvunget, eller som ikke er modtagelig for det i det øjeblik, det bliver tvunget ned over dem, men som måske havde været mere modtagelig, hvis de havde frivilligt kunne have taget det 14 dage senere. Altså, det er så individuelt. Så det her, det er for mig det principielle. Jeg synes, det er mærkeligt, at vi skal tvinge nogen i voksne, myndige mennesker igennem et online-kursus. Altså, det synes jeg simpelthen er mærkeligt. Laura Lindahl, familieordfører for Liberal Alliance. Tusind tak. Selv tak. Du lytter til Radio 24/7. Reporter Simon Engel Kjøller har været på gaden og spurgt folk, hvad de synes om den nye skilsmisseaftale. Folketinget har besluttet, at man skal, hvis man har børn og vil skilles, så skal man igennem en 3 måneders refleksionsperiode, ja, før man kan blive skilt. Hvad tænker du om det? Det synes jeg er en helt udmærket idé, fordi så kan man finde ud af, om det virkelig er det, man vil, i stedet for bare at rende fra hinanden hele tiden. Det er der alt for mange, der gør. Jamen, jeg synes godt, der må gå de 3 måneder, faktisk. Ja. Fordi jeg har det med børn. Mm. At der er børn i ægteskabet også. Ja. Det gør jo ikke mening. Hvis folk vil skilles, så skal de jo skilles. Altså, de må jo formode, at de har tænkt over tingene. Og det redder jo ikke børnene i situationen overhovedet. Altså, de 3 måneder kan lige så godt være skilt og tænke over tingene. Og du havde i førtiden, havde du lige en separationsperiode på et halvt eller et helt år. Og det gjorde ikke nogen forskel. Og så er en grund til at gøre det mere besværligt, end det er. Det synes jeg er fint. Jeg er selv skilt for nogle år siden, og altså, jeg er ikke sikker på, at det har gjort en forskel, men jeg tror, altså en lille betingningsperiode skader ikke. Det er der ingen tvivl om, fordi at, der sker så mange ting, og så vil man gerne have tingene hurtigt afsluttet, men så finder man ud af måske et halvt år senere, at altså, 3 måneder tror jeg ikke måske gør så meget, men det gør det nok for nogen trods alt. Jeg synes, det er meget fint. Der kan gå 3 måneder, så kan man lige tænke lidt over det inden. Ellers så tror jeg bare, folk vil blive skilt for, altså på sådan en fredag aftens diskussion, hvor det lige går lidt for vidt for sig. Ja, som en del af det, der lægger man op til, at man skal tage sådan en form for test. Det er sådan en, hvor man skal svare på nogle spørgsmål, nogle situationer, så er der nogle svar. Den skal man også svare på i løbet af de her 3 måneder. Hvad synes du om det? Det er vel også okay. Jeg synes måske ikke, man skal tvinge folk til at tage den her test, men den måske bare er sådan, at man lige har nogle, der sidder nogle professionelle, der lige har måske lidt mere forstand på tingene, der har lavet spørgeskemaer, man skal igennem. Det er vel okay? Det synes jeg lyder som en god idé, fordi at det virker bare så nemt at gå hen og blive skilt, ikke? Så at man ligesom sådan der, ja, som du selv siger, man bliver måske stillet nogle spørgsmål, hvor man kommer ud på nogle situationer, sådan, hvad vil du gøre, sådan og sådan, og måske at det vil sådan, altså, det vil kunne bringe parrene tættere på hinanden, sådan, når vil du gøre sådan, Carsten, ja, det vil jeg med Lene, og sådan, nå, okay, jamen, det vil jeg jo egentlig også, så måske man sådan, så man taler mere om tingene. Hvor meget indsats er det, man skal gøre for at tage den der test, jeg tror ikke, det er ret svært. Og måske kunne man blive klogere, og hvis man ikke gør, så so what, altså, så det synes jeg er fint. Ja, og hvad synes du? Er det en god idé at tvinge folk ind foran en computerskærm og tænke lidt over, hvad det betyder for børnene, og hvordan de øvrigt kan opføre sig, når de bliver skilt, for at sikre, at børnene kommer godt igennem det her. Og øvrigt også, at man indfører en tvungen periode på 3 måneder, altså det, man kalder en refleksionsperiode, hvor man altså skal bruge tiden på at reflektere, må man gå ud fra, at det er, når man vælger det ord, inden man altså vælger den endelige ultimative skilsmisse. Johnny skriver, sig ikke engang plader og formynderi. Philip skriver, jeg går ud fra, at det er noget, politikere har vedtaget. Hvad så, hvis man dumper den test? Får man så at vide, at det er bedst at blive sammen? Nej, Philip, det er ikke en rigtig forkert test. Det obligatoriske består sådan set i, at du bare skal sætte dig ned og gennemføre det her kursus. Det tager cirka 30 minutter. Og hvis man er lidt fræk, kunne man sige, det kan du vel godt investere i dine børn. Alexander skriver, kæmpe fan af den nye ordning. der er helt sikkert skønhedsfejl i kurset, men det skal nok blive rettet ind. Man må kæmpe for sit parforhold, særligt for børnenes skyld. Og Alexander her vil bare påpege, at kursusmaterialet er ikke henvendt på at få folk til at blive sammen. Det er sådan set bare henvendt på, at børn eller at de voksne lærer at tale ordentligt sammen og behandle deres børn ordentligt under skilsmissen. Og Peter kommer med et forslag. Der er kun én ting, der er større end et skilsmisse. Det er et ægteskab. Tænk, hvis myndighederne sagde, vil du giftes? Ja, det kan du blive om 3 måneder, når du har tænkt dig om. Sådan kan man også sætte det perspektiv. Hvad tænker du? SMS ind 42 600 247. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Sidste mandag trådte der nye skilsmisseregler i kraft. De betyder blandt andet, at hvis man har børn sammen på under 18 år og vil skilles, kan man ikke længere blive skilt straks. Man skal i stedet igennem en 3 måneders refleksionsperiode. I den periode skal man blandt andet svare digitalt på en række spørgsmål om, hvordan man vil håndtere det at være skilsmisseforældre. Formålet er at gøre skilsmisser mere skånsomme for børnene, og ifølge forskerne bag systemet med det digitale spørgsmål, så har dem, der har gennemgået det i en forsøgsordning, det er bedre på 12 ud af 14 parametre end andre skilsmissefamilier. Men Liberal Alliance mener af principielle årsager ikke, at det burde være obligatorisk. Er det en god idé med en tvungen refleksionsperiode og et obligatorisk digitalt skilsmissekursus? Skriv ind på sms 42 600 247. Hør nu her. Hvis staten ikke længere antager, at voksne mennesker faktisk er voksne, hvor er vi så? Meget skræmmende med de positive reaktioner. Det viser jo, at vi bevæger os længere ud af vejen med infantilisering af borgere, kæmpe krænkelse af privatlivets fred og en del af en udvikling, hvor vi alle sammen skal nudges som manipulerbar data. Venlig hilsen Martin Paludan. Og hvad tænker du derude? Send endelig flere sms'er. Nogle af jer undrer jeg måske over, hvorfor Laura Lindahl og hendes parti er gået med til det her, når det nu gør så ondt i hendes liberale hjerte med det her obligatoriske kursus, man skal igennem, og de 3 måneders refleksionsperiode. Det har hun, fordi den nye skilsmisselov indeholder en masse andre ting, blandt andet et nyt familieretshus, altså en helt ny strukturering af statsforvaltningen, en inddeling af skilsmisseforløb, sådan så at det her familieretshus ligesom kommer til at bruge de fleste af kræfterne på dem, der har mest brug for det. Også at der bliver ressourcer til, at børn får kontaktpersoner og en række andre ting. Altså en række ting, som også fra et liberalt synspunkt er rigtig gode for, at vi kommer bedre gennem skilsmisserne her i Danmark. Men der er altså også de her obligatoriske ting. Det er dem, vi diskuterer i dag. Du lytter til Radio 24/7. Pernille Rosenkrantz-Theil, socialordfører for Socialdemokraterne. Du står bag den her skilsmisselov, som er blevet vedtaget, som ændrer reglerne for de mennesker, der gerne vil blive skilt i dag. Da du blev skilt i 2014, der kunne man jo blive skilt via NemID. Så man gå ind på computeren, klikke ind, og så var man skilt, så var den ikke længere. Men sådan er det jo ikke mere nu. Den skilsmisselov, som du har været med til at vedtage, som har trådt i kraft her 1. april, den betyder, at selvom man er enige om at blive skilt som par, og det her gælder jo par, der har børn under 18 år, jamen så skal man stadig igennem den her 3 måneder lange refleksionsperiode. Hvorfor må folk ikke længere selv afgøre, om de er klar til at blive skilt? Det må de absolut også, hvis de kun er dem selv. Altså, så hvis man bare er 2 voksne mennesker, altså, ja. Og det synes jeg faktisk er hovedpointen med den her lovgivning. Alt det, der vedrører et juridisk forhold mellem 2 voksne mennesker, det synes jeg, vi skal blande os helt udenom. Der vil folk for min skyld blive skilt 8 gange om ugen, hvis de gider betale det der gebyr så mange gange. Ja, I couldn't care less. Det, der er det afgørende med den nye lovgivning, det er at kigge på barnet. Og der kan man sige, det, at man i det tidligere system har sagt til folk, I skal træffe beslutning om de helt afgørende ting inden for 5 dage efter, at I er effektueret og flyttet fra hinanden. Det mener jeg simpelthen fuldstændig vanvittigt. Så det vil sige, for barnets skyld lægger man den 3-måneders periode ind. Det skal jo lige sige, at i den 3-måneders periode, der kan man sagtens være sammen, hvis man har fået en ny kæreste, kan man være det. Man er ikke længere økonomisk bundet op på hinanden. Og det vil sige, at refleksionsperioden vedrører kun de forhold, der vedrører barnet, så at sige. I 2014, der blev du interviewet til bladet Samvirke. Ja. Og interviewet siger du, jeg er mega romantisk, og jeg var møghamrende pløkforelsket. Derfor giftede jeg mig, og det var det største øjeblik i mit liv. Jeg er ikke en, der gifter mig, fordi det er praktisk. Jeg vil gerne bruge resten af mit liv sammen med min mand. Skilsmisse hører slet ikke med i min forestilling om, hvad mit liv skal indeholde. Men et halvt år senere, der bliver du og Mikkel alligevel skilt. Et halvt år senere, en interview bliver bragt. Ja. Okay, hvor meget senere var det? Der gik noget tid, før det der blev bragt. Nå. Men hvad var der sket på den tid? Jamen, det synes jeg sådan set ikke kommer offentligheden ved. Men man kan jo nok gætte, når man læser det der interview, at det har været den største sorg i mit liv at blive skilt. Det havde jeg aldrig nogensinde forestillet mig skulle ske. Og jeg gik ikke ind i mit ægteskab. Altså, jeg havde vitterligt forestilling om, at når man giftede sig, så skulle det være for resten af livet. Det tror jeg i virkeligheden, de fleste har. Jeg tror i virkeligheden, at det, du læser op, giver et meget godt indblik i, at for mig er det ikke med let hånd, det der med at blive skilt. Det tror jeg i øvrigt ikke, det er for særlig mange mennesker. Men for mig er det en kæmpe livssorg. Altså, det tror jeg er sådan noget, jeg aldrig rigtig kommer over, at det blev sådan, at jeg ikke kunne være med det ægteskab. Og da den sorg kommer ind i jeres liv, havde I overvejet situationen, inden I blev skilt? Ja, selvfølgelig. Okay. Altså, havde I for eksempel gjort jer tanker om, hvad der skulle ske med jeres to børn? Ja, selvfølgelig. Okay. Hvordan foregik selve, det var i 2014 det her, hvordan foregik sådan helt konkret selve skilsmissen? Jamen altså, skilsmissen på det tidspunkt foregår per nem idé, ikke? Og noget af det, der faktisk provokerede mig helt vildt i forbindelse med den skilsmisse. Altså, nu skal det siges, at på trods af, at det er en stor sorg, så synes jeg faktisk, at både min eksmand og jeg har været meget respektfulde over for hinanden. Men man er også, altså, jeg var i hvert fald i chok lige omkring det tidspunkt, hvor beslutningen bliver indgyldig. Og noget af det, som jeg synes var rigtig svært ved den måde, systemet var skruet sammen på det tidspunkt, det er, at man 5 dage efter, at skilsmissen er effektueret, skal tage stilling til, hvem der skal være bopælsforældre. Og det er sådan, at min eksmand og jeg har haft et meget ligeligt forhold til vores børn. Meget nært forhold begge to til vores børn. Og det vil sige, bare det, at staten går ind og dikterer, at vi skal beslutte os, at der skal være en A- og en B-forælder, det synes jeg er helt vildt. Havde I overvejet det? Og man så skal gøre det inden for 5 dage. Jamen, vi havde faktisk i høj grad, altså jeg vil lige sige, den del der med, hvem der skulle være bopælsforældre. Vi havde snakket deling af børnene, og hvordan man skulle få en hverdag til at fungere. Vi gerne ville bo i nærheden af hinanden og sådan nogle ting der. Det havde faktisk ikke været et issue for os, hvem der skulle være bopælsforældre. Det blev det så først, fordi at det skulle man så tage stilling til inden for 5 dage efter skilsmissen. Men man kan også sige, hvis man som jeg har et rigtigt velfungerende skilsmisseforhold, så er det jo også mest noget med et stykke. Altså, det er vel noget lidt formelt, det med bopælen, altså i forhold til, hvordan barnets tid er delt, og hvordan man bor i forhold til hinanden og sådan det noget. Det synes jeg ikke, det er. Okay. Altså, og jeg, faktisk så synes jeg, det. Altså på mig, der virkede det simpelthen helt overgrebsagtigt fra statens side. Altså det der med, okay, så vi skal så tage, altså hvis jeg havde kunnet være fri for at tage stilling til det spørgsmål, sådan som man kan med den nye lovgivning, så havde vi kunnet blive bopælsforældre begge to, og kunne have forældremyndighed begge to. Og det ville betyde, at det havde været meget nemmere for os i de der dage omkring det tidspunkt. Lige pludselig bliver der plantet ind midt i en situation, som jo er ekstremt følsom og svær, og hvor man er i krise, at man skal tage stilling til, hvem der skal være A-forældre og B-forældre. Ja. Og det synes jeg simpelthen ikke dur. Altså, der bliver man nødt til lige at have lidt bedre tid til, at tingene falder ned. Hvis du tænker tilbage på det nu, havde I så brug for mere refleksionstid? Ikke i forhold til, om vi skulle være sammen som os voksne. Nej. Men det synes jeg jo netop er en af hovedpointerne med lovgivning, fordi vi havde det da bestemt i forhold til, altså absolut ja, i forhold til spørgsmål om bopælsforældre. Altså, der mener jeg, at det er helt åbenlyst, at vi havde brug for det, selvom at vi ikke var i konflikt. Det er ikke noget bare, det der med at være bopælsforælder. Altså, det er jo nogle af de konflikter, der opstår, er jo, at den ene part flytter til en anden del af landet, og den, der er bopælsforælder, kan bare tage børnene med, uden at spørge den anden om lov. Altså, så hvis det, for mig ville det ikke være bare, hvis mine børn lige pludselig boede 400 km væk fra mig, og den anden bare kunne træffe den beslutning. Rigtig mange mennesker har det vel, som du også selv beskriver med din eksmand, en oplevelse af, at jamen, vi kan da godt tale om det, vi kan da godt finde ud af det her sammen. Hvorfor skal staten gå ind og hjælpe os med at have en periode, hvor vi skal til, altså refleksionsperiode, lyder som om, at vi ikke har tænkt over tingene inden? Altså. Jamen altså, man kan sige, jamen, det skal staten heller ikke, hvad angår de voksne. Altså, så hvis det var sådan, at man pletfedt kunne sige, at alle børn i Danmark kommer utrolig godt ud af alle skilsmisser i Danmark, så ville jeg synes, at staten skulle blande sig fuldstændigt udenom. Og for mig har det været utrolig vigtigt, at refleksionsperioden ikke handlede om, og skulle, altså hvad kan man sige, det var det, der lå i den gamle separationsperiode. Det var fundamentalt set, at man gerne ville have ægtefællerne til at finde sammen igen. Mm. Jeg har slet ikke nogen holdning til, hvem voksne mennesker deler seng med. Jeg er fuldstændig, altså det mener jeg slet ikke, staten skal blande sig. Nej, det er også. Og det vil sige, at for mig har det været vildt, jamen det er der jo nogen, der mener, alt andet lige. Der er jo trods alt konservative kræfter på den her planet, som mener, at ægteskabet er så væsentligt, at staten også skal sætte ind i forhold til at få ægtefæller til at blive sammen. Ja. Og det mener jeg helt underordnet. Og det vil sige, for mig handler det om, at vi i Danmark har rigtig mange børn, som slår sig rigtig meget på skilsmisserne. Rigtig meget også. Altså får livslange sorg af deres forældres skilsmisser. En ting er jo, at det er en sorg for hver eneste barn, der gennemgår en skilsmisse. Mm. En anden ting er, at for en stribe børn, altså rigtig mange tusind børn, der er det en social begivenhed, der kommer til at forandre resten af deres liv. Og det duer ikke. Og der kan man sige, at det at længe refleksionsperiode ind er jo en mulighed for dels at hjælpe folk til at komme igennem skilsmissen, og hjælpe folk til at hjælpe deres børn til at komme igennem skilsmissen på en måde, så der kommer færre ar på sjælen. Så for mig handler det alene om det med børnene. Og skal staten blande sig i det med børnene? Ja, det skal staten da. Et andet redskab, vi lige skal nå forbi også, som også er obligatorisk, det er det her kursus eller test eller modul, kært barn, mange navne. Men den nye skilsmisselov, der altså træder i kraft her 1. april, betyder, at det bliver obligatorisk for par, der har børn under 18, at gennemføre kurset samarbejde efter skilsmisse for børnenes skyld. Det foregår digitalt. Kurset skal hjælpe par med at håndtere de forandringer og udfordringer, som ofte følger i kølvandet på en skilsmisse. Men Pernille, hvis man ikke tager imod kurset, så kan man ikke blive skilt. Nej. Det er sikkert et pissefedt kursus, men hvorfor skal man tvinges til at tage det? Jamen igen, fordi det handler om børnene. Og det vil sige, at staten skal efter min mening ikke blande sig i det, der handler om de voksne, og derfor handler kurset også om, hvordan håndterer man børnene i forbindelse med en skilsmisse. Og vi skal jo lige huske, at jeg ville jo gerne være gået meget videre, end at det bare var et digitalt kurs. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at Socialdemokratiet havde stillet forslag om, at vi gik meget videre. Jeg ville meget hellere have haft den norske model, hvor at man kan møde også flere omgange end børnesagkyndig psykolog. Men ikke obligatorisk? Jo, den første time er obligatorisk. Okay. Og grunden til, at jeg synes jo, det er et kæmpe velfærdsgode, de har i Norge. Ja. Altså, og det er fordi, da jeg selv skulle skilles, og igen, jeg var igennem en mild skilsmisse, altså, jeg kan lige forestille mig, hvordan det så er, hvis man er ravende uvenner med hinanden. Ikke? Ja. Det at sidde med, altså man har 1000 spørgsmål. Altså, hvordan fortæller man bedst børnene det her? Hvordan snakker man med et 5-årigt barn, som alt andet lige endnu ikke har forstået, hvad kærlighed er for en størrelse, og hvor mor og far er barn i institution? Mm. Hvordan takler man, når de skal i skole, altså når den store skal i skole, og den lille skal i børnehave? Hvordan hjælper man den til at skulle have den der hverdag kørende? Og så videre, så videre. Der er tusinder af spørgsmål, og eftersom de fleste af os for første gang prøver at blive skilt med børn, netop på det tidspunkt, jamen så er der mange af os, altså det kan da godt være, der sidder sådan nogle superforældre, der kan alt, men der er bare rigtig mange af os, der har tvivlsspørgsmål, og hvor jeg synes, det er den vildeste luksus, hvis man kunne få lov til at snakke med en børnesagkyndig psykolog. Hvorfor kan man så ikke bare tilbyde det som en luksus? Hvorfor skal det være en obligatorisk luksus? Det er fordi, at der er nogen, der er meget, meget ringe til at takle skilsmisserne, og som vi ikke når. Der er der forældre, altså, der er ikke egnet til at være forældre, faktisk? Nej, det synes jeg slet ikke, man kan sige. Der, okay. Der er forældre, der er i dyb, dyb krise, ja, og står i en situation, hvor at de kan være blevet svigtet af deres livs kærlighed, mm, og slet ikke kan fortælle, altså ligger i fosterstilling derhjemme og græder, og skal prøve at få en hverdag samtidig til at køre med 3 små rollinger. Ikke? Jo. Og det vil sige, det der med at pege fingre af folk og sige, at de er dårlige for, det mener jeg faktisk ikke, det er. Mm. Jeg mener, det er et spørgsmål om, i den situation, at passe på børnene, men også passe på den voksne og hjælpe til, at man får nogle af de redskaber, der skal til bedst at komme igennem det. Men kan du forstå, hvis nogen tænker, jamen hvis man tilbyder noget til forældre, så tilbyder man, hvad skal man sige, voksne mennesker noget, de kan bruge, hvis de har lyst. Når man tvinger nogen til noget. Jeg tilbyder ikke voksne et eller andet, de har brug for. Jeg tilbyder nogle børn, at deres forældre bliver bedre til at komme igennem noget. Okay. Jamen, det er altså en væsentlig principiel forskel, fordi hvis ikke der er børn i ægteskab, så skal man faktisk ikke gennemgå det her kursus. Nej. Det her handler ikke om de voksne, det her handler om børnene. Og man kan sige, at børnene er for små til at skulle være dem, der gennemgår kurs. Det er altså deres forældre, der skal hjælpe dem igennem de her ting. Men det at være voksen, er det ikke netop, at man træffer beslutninger i sit eget liv, også når det gælder ens børn? Jamen, prøv at kigge på, hvordan børn og skilsmisser har det. Altså for en meget stor del har de det godt, og der kan man faktisk slet ikke se forskel på dem og alle andre. Så er det jo godt. Ja. Men for en meget, meget stor, for tusindvis af børn, der er det den værste sociale begivenhed, de kommer til at gennemgå i hele deres liv, og den trækker spor i resten af deres tilværelse. Og der mener jeg, at vi som fællesskab skal være meget bedre til at hjælpe de børn, end vi er i dag. Og det betyder jo, fordi det er børn, vi taler om, at det er deres forældre, vi skal hjælpe. Og hvis man selv synes, det er helt forfærdeligt, så tag hørebøffer på, hør en podcast, klik dig igennem det der, og så er den ikke længere. Og tænk på de børn i den omgangskreds, hvor at forældrene vitterligt har behov for det. Indimellem, bare indimellem, må man gerne gøre noget hensyn til andre. Pernille Rosenkrantz-Theil, socialordfører for Socialdemokraterne. Tak fordi du kom. Tak for noget. Du lytter til Radio 24/7. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Søren Sander. Tak. Du er klinisk psykolog og udvikler bag det her, vi taler om i dag. Altså den del af det, der handler om kurset, det digitale kursus, eller det, I kalder en digital værktøjskasse, samarbejde efter skilsmisse. Og det er altså et tilbud til folk, der bliver skilt. Det består af i alt 18 uddannelsesmoduler, som samlet varer cirka 15 timer, hvis man rent faktisk sætter sig ned og går det hele igennem. Men det er sjældent, at folk gør det. De bruger nogle af modulerne, har du fortalt os. Men det her modul nummer 18 er vi jo særlig nysgerrige på i dag, fordi det, som han har lavet til den her passende til den nye lovgivning, altså at det er noget obligatorisk, som forældre skal igennem, når de skal skilles. Hvad er det, man som forældre skal lære i det her modul? Der er 5 ting, som, som forældrene skal lære på de her 30 minutter, som det 18. modul tager. Og det er at give eksempler på, hvordan familien bliver påvirket af skilsmissen. Det vil sige både selvfølgelig børnene i hovedsædet, men også forældrene selv. Det er også at kunne nævne nogle af de handlemuligheder, de har i forhold til, hvordan man bedst muligt kan støtte sine børn. Det er, hvordan man kan genkende reaktioner hos sine egne børn og give bud på, hvad børnene inviterer til. Og så sidst, så er der at kunne åbne en samtale med sit barn om skilsmissen. Og det er alt sammen nogle ting, som forskningen viser er utrolig vigtigt. Da jeg sidder og klikkede mig igennem i dag, netop det her med, at man skal kunne sige noget om, altså man skal tænke over, hvilke konsekvenser det kan have. Jeg kan godt huske, hvordan det var dengang min først fødtes mor og jeg gik fra hinanden. Vi var ikke gift, men det er jo en sindssygt sorgfuld og ubehagelig og smertefuld tid på alle mulige for alle involverede. Og hvis jeg prøvede at sætte mig tilbage til at være i den situation, og så skulle svare på det der med, har du tænkt over, hvilke konsekvenser det kan få for dine børn? Og det er jo virkelig nogle voldsomme konsekvenser. Fysiske, mentale konsekvenser, angst, alt muligt andet. Jeg kan faktisk ikke helt huske det. Jeg tror, der er 7 forskellige konsekvenser, I bærer en forhold til. Mm. Det virkede faktisk ret voldsomt bare at sidde og kigge på det. Har I haft nogle af de par, der har været igennem, som egentlig har været lidt rystet over at sidde og kigge det her materiale igennem? Ja, vi har jo testet det på rigtige skilsmissefamilier. Og det er klart, at det skaber en reaktion, og det er egentlig også formålet med det. Og skaber opmærksomhed omkring på, hvad er det for nogle konsekvenser, det kan have. Den anden side af det, som vi så også berører i løsningen, det er, at man kan jo gøre noget. Og det er det, vi prøver at gøre opmærksom på. Hvad er det, du kan gøre for at hjælpe dine børn? Og det, som jeg talte med Pernille om lige før, som jeg er nysgerrig på, udover det der med, hvorvidt det skal være obligatorisk eller ej, det skal du jo ikke svare på. Du er jo ikke politiker. Du har ikke bestemt, at man er tvunget til at gennemgå dit modul. Det er Pernille, der besluttede det. Men det, som hun har svært at svare på, det er, om det egentlig har en effekt, det her. Hvad har I fundet ud af indtil videre? Det, vi har fundet ud af, vi har lavet et forskningsprojekt, som er kørt i 3 år, og vi har haft 2500 personer til at bruge det. Og det, vi kan se i vores data nu, vi er fuld gang med at udgive artikler, men det er, at over 12 måneder, så kan vi reducere antallet af symptomer på depression, vi kan reducere stress, vi kan reducere angst, og i sidste ende, så kan vi også reducere antallet af sygedage og fraværsdage, man har for sit arbejde. Er det udelukkende, hvis man har brugt det her modul 18? Ja, altså vores forskningsprojekt går på, at vi har en gruppe, som bruger vores modul, og så en gruppe, som gør alt muligt andet. Og det er forskellen mellem de to grupper, hvor vi kan se, at det har en effekt. Og det er jo rigtig godt i forhold til de voksne, men som vi hørte Pernille Rosenkrantz-Theil sige lige før, hun har sådan set ikke gjort det her kursus obligatorisk for de voksnes skyld. Hun har gjort det for børnenes skyld. Ved I noget om det gør en forskel for skilsmissebørn? Ja, det er noget af det data, vi sidder og arbejder med lige nu. Men det vi har gjort, det er, at vi har undersøgt børnenes trivsel, når forældrene starter på det her, og så efter 3, 6 og 12 måneder. Og i løbet af det næste halve års tid, så vil vi udgive nogle artikler, der handler om, hvordan at det her forhåbentlig også kan hjælpe børnene. Okay. Det bliver spændende at se, om det gør en forskel for børnene, for det er jo det hele handler om. Søren Sander, tusind tak, fordi du kom i studiet. Det var så let. Klinisk psykolog og udvikler bag den her digitale værktøjskasse, kursus, modul, test, kært barn, mange navne, samarbejde efter skilsmisse hedder det. Du kan høre selv gå ind og se noget af det inde på hjemmesiden samarbejdeefterskilsmisse.dk. Du lytter til Radio 24/7. Hej, Vibe. Hej. Er du klar på et dilemma? Ja, lad mig prøve. Og det er jo et af de her dilemmaer fra modul 18, som er blevet obligatorisk for alle, der vil skilles efter 1. april. Lyt godt efter. Dit barn skal hentes af den anden forælder, og I har aftalt tidspunktet kl. 16. Da klokken er 16:20, skriver du en sms for at få en status. Du har svært ved at skjule din irritation, men du ved også, at der sikkert er en god grund. Vælg den sms, som minder mest om den, du vil sende. Ja, en skide irriterende situation, vil jeg godt sige på almindelig jævn dansk. Ikke? Du har aftalt noget med din eksmand. Ja, han kan simpelthen ikke finde ud af at dukke op til tiden. Når I står der er gået 20 minutter. Hvor bliver han af? Du skal skrive en sms. Ja. Og den kan jo være, hvad skal man sige, mere eller mindre diplomatisk. Der er 3 valgmuligheder i de her dilemma. Jeg vil lige gennemgå den med dig. Ja. Valgmulighed nummer 1. Hej, vi står og venter på dig. Er du sød at give en besked om, hvornår du kan være her? Med venlig hilsen. Mm-hmm. Så er der valgmulighed 2. Hvornår pokker er du her? Og så er der valgmulighed 3. Hej, håber du er okay, og der ikke er sket der noget, siden du er lidt forsinket. Se snart, knus. Vibe, hvilken af de 3 valgmuligheder vil du vælge til din eksmand? Den første. Okay. Lad os lige se, hvad Computer Kai, han siger til det. Og det er altså bare, fordi jeg ikke ved, hvad han hedder, ham, der har indtalt de her svarmuligheder. Hvad han siger til dit svar. Ja. Og dit svar var altså, hej, vi står og venter på dig. Er du sød at give besked om, hvornår du kan være her? Med venlig hilsen, Vibe. Ja. Din besked er fin og neutral. Samtidig med, at du får ytret dit behov for at overholde jeres aftaler. Det vil også være en god idé at få taget en generel snak om, hvordan I på bedste vis kan overholde de aftaler, I laver. Ja, han var rigtig glad. Du fik ros her, Vibe. Ja, det kan jeg. Det er så ærgerligt, du ikke valgte mulighed nummer to. Jeg spiller lige, altså hvis man er en af dem, der skriver, hvornår helvede er der, eller hvornår pokker er du her, så får man altså det her videre computeren. Det er forståeligt, at du bliver irriteret. Den anden forælder har ikke overholdt jeres aftale. Forsøg alligevel at se det fra den anden synspunkt. Og overvej for fremtiden at gøre din sms mere neutral. Men du er jo meget bedre end det, Vibe. Du svarede meget bedre på det her. Vibe, i 2014, der blev du skilt fra Andreas. Ja. I havde været gift i 7 år på det tidspunkt. I har 3 døtre sammen, der dengang var 5, 7 og 9 år. Sådan helt lavpraktisk, hvordan foregik selve skilsmissen? Selve skilsmissen, det var inde på borger.dk med nem idé, og så var det det. Så var det bare det. Et par klik, så var det færdigt. Og vi taler om en mand, som du mødte, da du var 17 år gammel. Ja. I havde været sammen i 10 år, havde været gift i 7 af dem. I har fået 3 døtre sammen, der nu var 5, 7 og 9 år. Hvordan var det egentlig det der med bare at blive skilt ved hjælp af et par hurtige klik på borger.dk? Det er jo ikke bare at blive skilt. Altså, det lyder enormt praktisk og nemt, men der er jo rigtig mange følelser i spil, så det er jo ikke bare noget, man bare gør. I hvert fald ikke for os. Var det en... Ej, jeg blev nødt til at spørge. Det er jo selvfølgelig et lidt personspørgsmål. Hvorfor blive skilt? Jamen, altså, som du sagde, vi mødte hinanden, da jeg var 17 år gammel. Vi var bare vokset fra hinanden. Vi havde glemt at tage hinanden med på rejsen. Så, ja. I er simpelthen vokset fra hinanden, kunne man sige? Ja. Var det en velovervejet beslutning? Altså, inden I satte jer ind på borger.dk og lige klikkede igennem? Ja, altså, vi havde jo snakket om det 2 år før, at vi egentlig var et sted, hvor at vi ville skilles. Men gav det jo så 2 år for at prøve at se, om vi kunne redde det her ægteskab. Og da I nåede frem til, at det kunne I ikke, så var I alle de der praktiske ting igennem, altså i forhold til pigerne og alt det, altså inden I blev skilt? Ja, det er præcis. Vi hørte Pernille Rosenkrantz-Theil fra Socialdemokraterne sige, at der er mange, der ikke har overvejet det her med bopælspligt, og det kan godt blive sådan et konfliktfyldt, når man bliver skilt. Havde I tænkt over det? Jamen, det faldt os egentlig rimelig naturligt, hvordan det skulle være. Det kom vi ret hurtigt henover, men vi var også meget enige, så det gør det selvfølgelig også en hel del nemmere. Ja, og nu her 1. april, der er skilsmisseloven jo blevet lavet om. Man kan ikke gøre sådan, som du og Andreas gjorde i 2014. Ja. Man kan ikke bare lige gå ind på borger.dk og sige klik, og så er man skilt. Man skal altså igennem en 3 måneders refleksionsperiode, når man skal skilles. Du mener, det er lidt fjollet. Hvorfor? Ja. Jamen, jeg synes, det er lidt fjollet, at man er voksen og myndig, og så må man ikke selv bestemme, hvornår man skal skilles. Ja, det er fjollet. Ja, men du har jo fortalt mig, at der gik cirka 2,5 måneder fra du og Andreas tog beslutningen, og indtil I faktisk sad ved computeren og blev straks skilt på borger.dk. Så I havde jo vel egentlig netop en refleksionsperiode, inden I rent faktisk gjorde det? Jamen ja, og det havde vi jo, og det er jo også det, jeg kommer til at tænke over nu, når man sidder og regner på det. Så havde vi 2,5 måneder, hvor vi egentlig var gået fra hinanden, og hvor vi fik styr på det praktiske. Vil det have gjort en forskel for dig, hvis nu det var i dag, I skulle skilles? Så skulle I så alligevel have ventet 3 måneder yderligere. Havde det gjort nogen forskel for dig, Andreas, tror du? Jeg tror, at hvis man havde den der refleksionsperiode nu, så havde vi måske altså trykket på knappen noget før. Så havde vi været på borger.dk noget før i hvert fald. Gud, så det kunne måske faktisk have ført til en lidt mere altså forhastet beslutning? Det ved jeg. Altså, nu var det jo velovervejet i hvert fald. Ja. Det var noget, vi havde snakket om meget tid før. Hvad tænker du om, Vibe? Vi hørte jo Pernille Rosenkrantz-Theil fra Socialdemokraterne sige, at vi gør ikke det her. Vi gør det ikke obligatorisk for de voksnes skyld. Vi gør det for børnenes skyld. Fordi mange mennesker, når de står i den situation, nu kan det godt være, at du og Andreas var enormt gode til at komme igennem, der havde en mild skilsmisse. Men nogle mennesker, de bliver altså nogle nogle drager og nogle monstre og nogle bæster, når de står i den situation, uanset hvor meget de elsker deres børn. De kan ikke se klart i den situation. De har brug for, at staten hjælper dem. Ja. Hvad vil du sige til det? Jamen, altså, det er jo også der, hvor jeg tænker, en del af det her kursus, det er en rigtig god idé. Fordi nu har jeg også selv været inde og prøvet at tage den der test, som man kan kalde det. Og de spørger altså også om nogle ting, der også får mig til at tænke over nogle af de beslutninger og nogle af de måder, vi gjorde det på. Så. I kom i hvert fald godt igennem. Det gjorde vi. Dejligt. Vibe, Dyrbær, tusind tak for snakken. Det var slet. Og tak for jeres mange sms'er. Charlotte skriver, hvorfor skal der være forskel på ægtepar, der går fra hinanden, og ikke gifte med børn, der går fra hinanden? Det giver jo ingen mening. Det burde være ens krav for gifte og ugifte, når forhold ophører. Ellers bliver det kursus frivilligt, altså enten gør man kurset frivilligt for alle, eller også obligatorisk for alle, skriver Charlotte. En af jer er også vred over det her. Hvorfor tror regeringen ikke på, at folk selv kan træffe beslutninger? Stop med at være så formynderisk og lave regler, bare fordi I kan. Og så skriver en af jer ind, hvorfor spørger vi voksne, om der skal laves en test, der skal passe på børn, der klemmes i skilsmisser? Og hvorfor udtaler personer, der hverken er skilt eller er skilsmissebørn, om noget, de ikke ved noget om? Det er så godt, at nogen passer på de børn og unge, der åbenbart ingen stemme har her. Med venlig hilsen et skilsmissebarn, som stadig lider under det efter 20 år. Tusind tak for jeres sms'er. Nu får vi se, hvordan det går med børnene derude, når det her det bliver obligatorisk. Vi får nok svar fra forskerne inden længe. 55 minutter er slut. Mit navn er Kåre Sveistrup. Tak for i dag.